شبِ معراج بود جبرائیل اندر گا وان ہاد بر سریر گنبد خضرات سلیم حضرت نبی عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم بے مناسبت ابتدا و آغاز مدارس دولتی در سراسر کشور جهت بیان و توضیح پیرامون اهمیت و فضیلت علم و ای ارج و بزرگی که در نگاه در دیدگاه اسلام دارید و منت و احسانی که مکتب مقدس و مقبول و الهی اسلام بر علم و بر علما و دانشمندان ایرد در این زمینه چند مطلب طرف اشاره کنک بود که با توجه بیشی که در اولین وحی الهی بر پیامبر بزرگوار و بر آخرین انبیاء علیهم السلام بجای بیان هر مطلب دیگری از مطالبی که به جهاتی بیچاره خیلی شاد مهمترم روشه از این موضوع به نظر ما حتی از بیان توحید در آن زمانی که لازم توحید بیان ببید از بیان رسالت که لازم اعلام ببید که کسی که با آیان خبر کند رسول خدای بجای مسئله قیامت و معاد بیانا ای اصول دین مقابل و در کنار اشاء و با اهمیت آن زمان و مکان بعثت آن حضرت علیه السلام در اولین وحی قرآنی برای رسول خدا علیه السلام سوره اقراء این مبارکین کلمات نازل بود که اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا باز تاکید سخن شروع بی از بهار بود. با اما خدایی که تره پیدا کده با آئی نامه وانگه آغاز بکن. خلق الانسان من علق. بعد ازشی فرمانی که اقرأ، باز فرمانی که بوان، وربک الاکرم الذی علم بالکلام. خدایی که به وسیله کلام علمی تعلیم داد به انسانیت. علم الانسان ما لم یعلم، انسانی تعلیم داد چیزهایی که انسان نزد. برای پیغمبری که وقت امی و گویا به زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، نگار من که به مکتب نرفت، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت، خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. با پیامبری که قرآن آیه شان والای امی بیان فرمائی، و نبی الامیین بعث الامیین رسولا، در ملتی که مانند هما اطفالی که تازه چه مادرها به دنیا آیند، بی زبان و بی معلومات، به وجودی پا برسه وجود ارکند در میان هنچی امی قومی، ناخوانده قومی، چمانی جنده پیغمبری، چمانی وطی مانند و مثلا یعنی انسانی، همانی همزبانی پیغمبری به نبوتی مرعوس فرمایند. اما با اینکه امیه، با اینکه به مکتب و مدرسه نرفته، حتی الف و با کسی یاد نداده، یک گناه آیه مبارکی زبان وقتی که نطق آغاز کند، یتلو علیهم آیات، تلاوت آیات به نحوی شروع کند، ملا انسان هیچی ملائک آنی گوشدار و افتخار کند، و آیه تلاوت آیات به اندازی مطرح بی طرح بی در مسامع و جای شنیدن شنوندگان و حضار تنین افگن بید، طوری که یزکیهم به محض اینکه آل سخن پاک آ تلاوت اش کنند اگر ناپاک بودند آیا از هر آلودگی پاک بود؟ امکان ندارد کسی که به محضر ای معلم امی که ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبتلون. قبل از این کتاب حقیقی که الکتاب وقتی بشگرید در کنار آیی ادگه کتاب ارزش نامگذاری کتاب ندارند، فقط قرآن این که آیی کتاب گوشگر لایتیم به تمام معنی بود. قبل از ایشی که این کتاب به تو دیگ میبید، قبل از ایشی تو چیزی نمانده گد. و تو بوتی دست مبارکا چیزی نویسگا بلد نه ده و در همیشی تایی عظمت و جلال و جمال و شان رسالت ابراز و اظهار منظورند خدای تعالی برایشی که اگر تو پیش از این قرآن واننده ببودتی نه و نویسنده ببودتی نه از لرتاب المبتلون، آن وقتی اهل باطل بیشتر به شک کردن، باطل فرستان مشکوکتر بودن ایشی که خب الان نوانی باید نه ایشی خبران نوانه که بلد بوده، ایشی خبران با سواد و نویسنده ای بوده، واننده ای بوده و ابن کلمات وانی تو بیان بگم شاید ایشی بر اثر وتی قدرت انشاء پردازی و نویسندگی و معلوماتی کسبی که چه مکتب و مدرسی به دست آوردند استفاده کن تو برای معلومات. به این جهت ما ترا امی ناخوانده بدون ایشی که تو به مکتب و مدرسه حتی برای الفیه نویسگاه رهنمایی کنک ببه ترین به مسند والای نبوت مندیند و تاج درخشان پیامبری که تمام پیامبرانی سرخیل ببه تایی مبارکی فرق و سر سرامایی رو ایشی ای امی بودن تایی افتخاره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا تأمن ياد نرت قبل ذلك من بأن نقطة برسول چون بياد قفت الجامي كبتون إشارة بإي مطلب انك ای عالم دانشمند، ای دانشمند انواع و اقسام فنون اسلامی و غیر اسلامی، و ای نویسنده تر دست و چیره دست عالم و جهان نویسندگی، تی علم، تی نویسندگی، تی دانش، تی سواد، همه وقتی ارزش دارید. همه طور که آجلسه اشاره بود که در خدمت دین خدا استعمال بود، چه اسلام منها مبید و جدا مبید. اگر نه ایتی با کمالی صفت علم، حکمت، دانائی، دانش و سواد که کمالند، چه بساک اشان برای تو و دیگران اسباب زوال و نابودی و تباهی بند. جامی گوشی که اگر بودی کمال اندر نویسائی و خانائی، اگر بودی کمال اندر نویسائی و خانائی، چرا آن خواجه کل نا نویسا بود و نا خانا؟ اگر بودی کمال اندر نویسائی و خانائی، چرا آن خواجه کل، سرور کل، فخر رسول، هادی سبال، مفتی غیب، حضرت محمد علیه السلام، چرا آن خواجه کل نا نویسا بود و نا خانا؟ پس معلوم بود که هدف از علم و دانستن عمل به علم است. ایشی وقت یک وسیله، هدف تنها به خواندن و نوشتن تمام نبید، منتهی نبید، تا وقتی که علم با عمل توأم نبید به جای سر نکند. یک وسیله این به عمل مردم ها ببارت سر برد. علم هدف، عمل انت، عمل بودی معلومات و علم انت. به این خاطره که انسانا چه رذائل دور بدارید، چه پستی ها انسانا در بیارید و انسانا به اوج کمال انسانی برسید. انسان واننده و داننده و نویسنده در اخلاق، در عقیده، در آمار، در رفتار، در برخورد، بر کردار و گفتار و در وقتی محیط زندگی و محیط زیست در جامعه وقت آی نحوه کار و عمل در تمام این زمینه ها و ابعاد با یک انسان بی سواد و جاهل و ناخوانده و از اخلاق درست بدور، از عقاید صحیح بدور، از انسانیت بدور تفاوت داشته ببی، فرق مگند. میان ای عالم و ای نویسنده و بین جاهل و بی سواد چه تفاوتی، چه فرقی بود؟ علم تو که از تو ترا نبستاند، علم تو که از تو ترا نبستاند، جر از آن علم به بور صد بار. آدانستنی تایی که ترا چطی ای وجود خاکی و ظاهری و ای قالبا ترا آزاد مکند. و مرتی ای خاکی بدنا با بر اثر تزکیه و تربیتا شهبر نیرومندی که تا منتهای اوج ترا پرواز بدن تو بالا ببارد، ای برحال و پرانا برتاوتی بدن سراب وجود میاری. مرا فرمائنید که چه ای بیمی علم و دانشا هما جهالت نادانی انگه صدها بار بهتره. علم و حکمت مرد را شهپر دهد. علم و حکمت مرد را شب برده هستی و گوهر بنا گوهر ده الله علیک. علم و دانش انسان را شاهینی پر باردند. شاهینی مرغه، بلند پروازی مرغه که تا انتهای فضا پرواز خود بگند آیا پر و بال برگند. و ناگوهر و بی ارزشی انسانا که در اداد نیستان شمارند، معدومان تا حسابند، به آیی هستی و به آیی اصالت، به آیی جوهر و به آیی نبوغ، به آیی شخصیت اتایی. و اینها وقتی گیم که علم تو ام با عمل ببید، علم را بر تن زنی ماری بوان علم تو برای بدن ظاهر صرف بکنه، برای ظاهر آلائیت ایگا یک آلائی قرار بگیری، تو سببی قرار بگیری که در ظاهر تو مورد تعظیم و پرستش قرار بگیره، ظاهر تو شیک ببید. ای علم هم وسیله قرار ده بود مادیات پیشرفت و ظاهر پیشرفت و با آیی مقصد و هدف اساسی توجه نکنه که تزکیه این یطلو علیهم آیاتی و یزکیهم مصداق ببید. او وقتی ماری بید برای تو ی ترا دنگ جند، نیش جند، همین علم تو ترا حلاک بود. مگر اشتیه تو دل سراب بجنه، چی رابطه یا گود دل برقرار بکنه، تی دلات تزکیه و پاک بکن، یزکی همه مصداقا پیدا بکند. او وقتی ایشی برای تو مونس و گمخاری ببید، نه در دنیا بلکه در قبر، در برزخ، در قیامت، هر کجا برای تو مایه شرف اعزاز کرد. از ای جهت اینکه قرآن فرمانی که ای پیامبر ناخوانده و امی وقتی که دنیا ازام کشی الف تا با هم یاد نگرفته، اما لگی توانه دا هنچی خاندنی واند که وقت قرآن به تعبیر قرآن که کند از ای خاندنی قرآن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسل على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. آنچه بر سید المرسلین علیه السلام نازل بود در واقع همائی قرآن و شگه لائقه. قرآن به معنای خواندنی، آنچه به معنی حقیقی خواندنی گشه لایق وانگی چیز قرآن، همه کتاب منزل من الله، همه چیزی که تنزیل العزیز الرحیم که بر اثر اشیاء تلاوت انسان به صراط مستقیم جاده راست گامزن بید، چه انحراف کجروی دور بید. ای خواندنی ای قرآن وقتی که تلاوت کن یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم، آیانی که آیه محضرتها با ایمان ای قرآن تلاوت چه آیه مبارکی زبانا بوتی گوشل جان گوش دارند، هر گونه آلایش که ما شما به حسد تعبیر بکنین، آلایش های باطنی ظاهری، حسد، کینه، بغض، شهوت، کبر، نخوت، حرص، طمع، آز، تمام این رذائل اخلاقی چه آنی وجودا شست شوبن و آنی وجود تزکیه حاصل کن پاک زواهر آنی پاک کن. فیه رجال یحبون ان یتطهر. در مکتب رسول الله علیه السلام در اولین مسجدی که پیغمبر بنیاد گذاری ایرکوتا، بنیاد ایرکوتا، خدای فرمانی مردانی وجود دارند که آیان طهارت ظاهری تا هم چه درستان قدم دیما ایرکوتا. فمشه اسلام گوشی النظافت من الایمان، رعایت نظافت، نظافت بدن، وقتی بدن مردم تمیز بکند چه آلودگی ها، پلیدی ها، گندگی ها، بدبوئی ها، چه لباس آلوده ها، چه بدن آلوده ها و تارا مسئول بدارید، دور بدارید، براش فرد در جامعه اثر دارید. کنار دیگری نندی ایه بدن حتی بوی بد میشن آید، بوی هید بدنه، عرق و هید بو، چون مبید که در صف نماز آیه بدنه باعث اذیت و آزار مشام آ برادر مسلمان بی کنار آیه نشته. بی خاطر پیامبر دستور فرمانی که جمعه روز غسل کنید سنت، یکی از سنت های پیامبر است و با بدن تمیز و پاک. اگر نوکین لباس ها نوکین، اگر نه ششتگین تمیزین لباس بتن بر. عطر و خوشبویی به بدن بپاشی بودی، شو از آداب هند دربار خدا روگه. شما انسانانی مجالس روید با بهترین انداز و تا آماده کنید به اعتبار ظاهر روید که یکی ایراد مگیرید چون شما خدای دربار شما روگید صف بندید برای نماز مشابه به ملائکه مقربین و ترى الملائكه حافين من حول العرش حافين حول العرش فرشتگان دور عرش صف بسته و اشتاده و صافات صفا ملائکه ای که صفش بسته به شکل صف بسته اشتاده حدیث ای حتی که در نماز صفهای مسلمین مشابهت پیدا کن با صفهای ملائکه که آیان در عبادت خدا باشن به این درباری های با راحت عذاب ظاهر هم به این خاطر پیمانی کسی که پیاز وارد پیمازی وارد ترهی وارد سیرکی وارتا دپی بوی کند تا ای بو زائل نکوتا گو از بین نبورتا میں مسجدان نزدیکا میں فرم شما وشی کو آجا پیازو سیرکی آتره یہ نام گبتا ای ہنگین دور محبوبین تازین خوشبوئی چلی میں سیگار ہے خدا اش یہ تخمہ چروی زمین گار ہے شی دستنی مسلمانہ تا مسجد دپا حمد آخری سی چار سوٹی دن تو نن لگتی کن یا دوری دن پتری مسجد نم از مزی نم دپ شودگی نم گلگلی هرشی کنار پشتی وقتی که آ مسلمان کناری یہ بخصوص اگر آدگر حساسیت ہے یا اگر میں بیتی ہم آ چنان بیزار بھی کہ اگر نماز تو کہ نماز ہو بیل بکن صفا بیل بکن دیجا پیغمبر مکتب شاگردان بر احسر تلاوت قرآنی کی سن زمان پیغمبر بود آنی ظاہر ہم پاک بود آنی باطن ہم پاک بود و خدا یا باطن آگو ظاہرہ ارتباطی داتا ہے چون بیاری طهارت ظاهر باطنت نیز حق و نتاهر و طهارت جزء شرائط بخش عمده ای از عبادات در اسلام قرار دیا گوتا به طوری که بدون رعایت طهارت عبادت طهارت وارد بوت نکنه مثلا وضو غسل برای نماز جزء شرائط نماز یعنی کسی تا وضو داشته مبید چه برسی به مسئله غسل که اگر جنوب ببید یا آدگه مسائل ای که حالاتی که بر اثر آیان لازم بی انسان غسل انجام بدند پیشی حتیگن تو غسلی نکوته حتی اگر وضو ندارید نتوان اوارد عمل نماز ببید آن نتواند با تکبیر تحریمه اولین رکن نماز داخل نماز ببید و اگر کسی از سر استهزا یه برو در واسطی بید از ما سر صف نماز بوشتی نماز بکن علماء فرمانه خطر هک آکافر ببیچی مار خارج برای این تمسخلی با خدا و وضو و طهارت رکن برای نماز لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول چه خیانت و دزدی و حرام رها خیرات و صدقه خدا قبول میکن و نمازی که بدون طهارت ببی آیا هم خدا قبول میکن و چیک ان الله طیب لا يقبل الا الطيب او كما قال خدا پاکیزه و بجز چیز پاکا و دربار راه نلن تو قبول میکن انسان هم همه وحدی به دربار خدا تماما و کمالا کاملا راه پیدا کن و مقرب درگاه خدا ببین که آت تزکیه ببین آت چه شرکا کفرا چه کینه یا بغضا حسد دا چه شهوتا چه حرصا چه کبرا نخوتا غرورا چه ای آلودگی ها و تا پاک بکن با انسان انسان کامل و مقرب درگاه خدا و به ای خاطرت که پیامبر خدا را هدایت تاکه تلاوت قرآن بکن که بر اثر تلاوت قرآن و حصول ای علم تزکیه ببند بمز اینکه ای نبی امی زبان مقدس قرآن به گوش ملتی که آهم امیتا با اسف الامیین رسولا من انفسه به گوش آن رسه آیان تزکیه بودتا پاک بودتا پاک بودتا یا نبودتا مروچی تو شهادت دیب آیان پاکیه نا از دم سراب آن امی لکاب لال روز در ریگ و سهرا یه عرب عرب ای ریگ و سهرا ایتها و یا بانا لم یزر ایتها اقوال گوشی که چه اثر بر اثر انفاس مطهره و مقدسه پیامبری که خدای امی لقب داتا انسانهایی پیدا بودند و در این صحرای عربا شخصیتهایی بروز گفت که همانند گل و لالیتن که آیان در باغ و بستان مناسب هوا و آب ردو میکنند تو ردند تو باریایند این ریگستان عربتها انسانهایی مانند گل بر اثر حسن تربیت مکتب پیامبر اسلام به وجودیت و پیدا بودند که مروچی عالم انسانیت ناچارند اگر لوچی در دائره ایمان بمانید آب مکتب محمد علیه السلام شاگردان اولی شهادت بدن که آیا مزکا و مصفا و پاک بوده و آقسی که رسول خدای مکتب شاگردان ناپاک زارد آوات چی؟ بودی جندی بزن ناپاک بودن آیوات عقیده بزن انگر پلیدند آیواتی مرام انگر خبیسند آیواتی قلب نجسند آیواتی دل چی وحدی تاریکند و آوات چی وحدی ناپاکیان تا مبتلاین آل لجن زار تا کفتگو غرقند کسی که آ شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم پاکی و آنی مزکا و مصفا بوگ سرا که قرآن شهادت داتا شهادت مدن تو ایمان داشته شهید الله صحابه طهارت مسئله این که بیشی خدای شهادت داتا خدای تعالی به چند چیز محسوس سرابت شهادت داتا شهد الله انه لا اله الا الله والملائكه واولو العلم قائما همدا هم علم برتری بچار خدا تعالی فرمانی که خدایا و فرشتیان و ارباب علم دانشمندان گواهی داد اشی که جز خدا معبود دیگری نیست یعنی کسی که واقعا صاحب علم بیت آید تناسبی گو ملائکه پیدایی و آی از آن پیدایی کن طبیعتا که خدا وحده لا شریکن خدا هست و آی وحدانیت و آی صفات کمال برحق پس دانشمند همانی که به وحدانیت خدا معتقد خدا بودی وحدانیت شهادت به مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم شاگردانی طهارت پاکی شهادت دادن به رسول خدا علیه السلام نبوت خدا شهادت دادن اذا جاءك المنافقون. اے میرے حبیب، منافق وقت کی آیان در ظاہر و در قلب و مسلمانی ظاہر کنو کی افراد و در باطن کافری افراد، متظاہر بے اسلامی افراد، وشان کہ نہ شہدو ما شہادت دیں کہ تو رسول اللہ ہے. وشیہ شک کی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمانی کہ خدا ازام کہ تو اللہ ہے رسول ہے، درتی رسالت آپ شک کی نہیں کہ یہ رسالت نبوتا دے گا خدا تعالیٰ سے ہے یہ رکن تو گواہی دن. اما بی افراد این اظہار مطلب کہ بے دروغی ظاہر کرنا، یعنی شانی قلب اشیا معتقد نہیں بے درد گوشن، خدا بے اشیا ہم شہادت اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. مکتب رسول اللہ شاگردہ ہمان کہ خدایا آنی دلانا برای تقوی پذیرشا اللہ حضور جلال صاف و پاک. کتب فی قلوبهم الایمان، آنی دلانا تا اللہ ایمانا ہنچو نوشتہ کہ سنگ سرا نقش سنگ ڈولا نقاشی کنگ بھی یا کندکاری بھی تو یک کلمہ ہی نوی سنگ بھی خدا ان قلبان سرا ایمان ہنچو نوشت سنگ سرا تو نوشتے یا کندکاری بکنے بنوی سے دری چنے دوکا بنوی سے آئی پا آپ شدگا پاک بیگار بھی. خدا تعالیٰ فرمانی من حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، سعید، طلحہ، زبیر و سائر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اصحاب و اہل بیت رسول خدا علیہ السلام قلبان سرا من ایمانم نوشتہ. و خدا چیزی که بنویسی آیا غیر خدا مخلوق خدا تواند آیا محب کم بشودی دور بکن شیم ایمانه که الصحابة كلهم عدول، اصحاب تمام عادل و پاک، و آ کسی که به صحابه پاکی معتقد نه وقت ناپاک اندر چی شکل. و چرا معلوم بود که علم تعلیم همه دور که ارزون کد آیتا معلم خوب، شفقت معلم و توجه اولیا و مربین و رغبت خود دانش آموز برای موفقیت شد. بعد ای هر سه متیقظ و بیدار بود. حضرت حسن ای مقوله من بیان کو کتب حدیث دارتا که فرمانی که ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دینی دانش دینی ہر چی بیوید و بچارت کی یہ دانش آئی دین چی کجائی گریت شما دین چی دیندار حاصل بی دین چی بی دین حاصل نبی. خلاصہ اشی ہے کہ علم دانش سواد یہ بنی مقدسین چیز با معنی واقعی وتی چه پاکی آموزگار استاد معلم به دست دیه دانش آموزا چه ناپاکی معلم به دست نه بچه که آیی بعد وقتی که دین نداری چه دین تحویل اوتی شاگرد. اولا مواظب ببین چه فرزندان معلم که یعنی چونی نه دارای چه اعتقادی هم دارای چه تفکری هم درای چه خط مشی فکریان، درای چه مرام و مسلکیان. برای شکل نقش معلم بزرگترین نقش در تحول فکری دانش آموز، همانطوری که در محیط تربیت خانوادگی تمام اطوار عادات انسان چوتی پتمات روش رفتار یاد گرفت. در محیط آموزشی انسان دانش آموز متعلم درسوانوک و تی تمام اطوار و روشات چو معلم و تیگا یاد گریت و معلم و تی الگو قرار. امشاء الله تعالی وقتی که لطف فرمائیم برای جامعه بشریه که آیه درست اصلاح بگند خدا تعالی صحابه فهمی انسان پیدا کنگی گتند، بزرگان اهل بیت فهمی شخصیت پیدا کنگی گتند، برای آیان معلمی انتخابی فرمائیم که چدا پیش یحتگین معلم مان بشریت و استادان بشریت انبیای حتی استاد و فخر و سرور و امام امام پیامبرانت که الله پاک مبعوث فرمود. هرچند قوت معنوی معلم قوی تر ببید آیه شاگرد زودتر به ثمر و نتیجه رسید. و معلمان خوب نتیجه عمل و تلقیه مروچی جامعه اسلامی تا شخصیت های خوب هستی در گذشته بوده. و اگر افراد مخرب و انسان های منحرف از لحاظ اخلاقی منحط در جامعه زندگی بید که حتی مروچی دنیا شاهدن که آنی علوم آنی ابتکارات آنی اختراع آنی اکتشاف در فنون مختلف علمی و در تکنیک و تکنولوژی باعث آشفتگی وضع دنیا بودگن، در حقیقتش نشأت گرفته طرز تفکر و خط مشی آنی معلم و استادان انتباهی خدش بود. از جهان کنونی وضعیت شما مورد بررسی و مطالعه قرار بده که انسانیت علم در چه مسیری رود، انسان علم وانید، دانش به دستیارید، ابتکار به خرج دند، مخترع بید، مکتشف بید در رشته ها و در علوم، در فنون، در تکنولوژی، اختراعات سمری چین تخریب عالم و دنیایید. این وسائل مخرب، آلات مخرب جنگی اشان که بوجود یاد افرادی ها بوجود یاد تگند که آنی علم علمش بوده اما علم آیانی به راه صحیح و صراط مستقیم هدایت نبوده، به انحراف کشد. از این جهت چون مقام معلم خیلی بالاین آی وظیفه هم خیلی خطیره، چون مقام وظیفه خطیره زحمتی ارزش داره، آی دارای مقام والاین در جامعه به خصوص برای متعلمین و دانش آموزان که اسلام همواره توصیه کن به رعایت ادب و احترام معلم و شناخت مقام معلم ارزش مند. فاصبر بدائك ان جفوت طبيبه واصبر بجهلك ان جفوت معلما. شاعر فرمانی اگر تو هنچی مریضیه که پانک دکتر روی جز دکتر احانت و دلازاری همود همتی زبان دل چیز درمه گره سمره چی بی که با بودی بیماری و مرض آباد بر بگرده و با نادراهی و مرض آبادی که باید بمیره و چی دنیا بروه علاج و معالج مره بچیکه و همه پیمان اگر توبتی معلمه با اهانت و با بی احترامی رو بروه بین و تی زخم زبان تی معلمه حتی استثناء قائل نبید گرا بوتی جهالت و بی علمی باید صبر بکنه باید کوری باید برداشت کنه و بنید بچید قانون این که ان المعلم و الطبیب کلاهما معلم و طبیب ایشا هر دونا تا آن لحظه به خوبی توجه نکنند و انسان معالجه آی معالجه ظاهری و ایشی معالجه فکری و باطنی ها به نحو احسن انجام دادن نکن تا وقتی که لا یکرما آیانی کرامت و عزت و احترام رعایت نبی چه جانب متعلم و دانش آموز و از همین جهتی چون وظیفه خطیر این که حضرت علی مرتضی رضی الله عنه فرمانی که کسی منا یک حرفی تعلیم بدن آی من آقای من واجه فرمان حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه ارزش معلم بیان فرمانی که من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا هر کسی من یک حرفی تعلیم دا من وتی غلام قرار دیگه جایی نقلش کده واده این قلا به این شکلا که هر کسی منا یک مطلبی از آن مطالب که منا در امور دین یا دنیا به آیا احتیاج ها سوچ بدن رهنمایی بگن آیی منی آقایی و ما آیی هنچین برده و غلامیون که اختیار داری هنچون که حقیقی غلامانا واجه چطور معامله کن گما همه پر معامله بکن که مردم بودی برده یا آزاد کن یا بهای کن یا زران زوری استفاده کن یا چنانی کار بندی فرمانی من آوتی معلمه که یک بابی یک موضوعی از موضوعاتی که من بایی نیازمند و من تعلیم داده به همچی غلامی هم اگر من اوتی دروازه پانه کن تو به غلامی و بردگی داری خدمت گیری همه حاضر هم اگر من بهای کن تو من قیمت زوری استفاده کن من بها بکن اگر وقت بودی احسان من آزاد کن مثل ادگه واجهان بازی غلام آزاد کن آزاد کن همه آیی خطیر چرا بالاتر چی بیان کنه این مقام ما اما معلم باید بودی وظیفه ها جه بیارید و تا تزکیه بکن و شاگردان و صاحب بکن در مسیر سوق بدن که آینده درخشان مادی و معنوی داشته ببند از ضمن ایشی که در رشته های مختلف یا در یک رشته بظاهر دنیوی در رشته دکتری فارغ التحصیل بید در رشته مهندسی فارغ التحصیل بید من عرض بکنم ما حساسیتی نداری آن جمعه دا که میشی که مردم درو بیان مولا و مولوی و مکتب تا نخیر این پیم بود که میکن ما دیوانه نهی که ما این انتظار داشته بید نظام عالم اشیا ایجاب نکند رب العالمین نلوچه که اطور ببین مفتو بلوچه میشه دنیا به تمام ای اقشار و اصناف نیاز دارید من جامعه اگر از مهندس خالی ببین من یک شق بزرگی از احتیاجات ما ناتمام و ناقص دشته که فندمانند ما اگر طبیب و دکتر داشته مبین من نصف هستی ناقص و ناتمامه همین به امسایر الاشتیار قابل ارزشن اما منهای دین هیچ کدامش ارزشی نداره ما به ایشی حساسیم که من دکتری گرید طبیب بید بر مسند معالجه نمدید اما نسبت به مسئله نماز پوزخند بکن من فرزند مدرک مهندسی بگیرید اما نسبت به دین پوزخند بکن و خاک به سر این مدرک مهندسی و خاک سر بر روی آن دکتری که گرفته ای همه علمین که اکبر اله آبادی وقتی که وقتی چوکی دیست که رفته گد لندن وقت هم ونتگتی همی علم اکبر انگلیسی ونتگت زبان انگلیسی تها مسلطت رشته حقوق تها فوق لیسانس یا دکترت و وقت از قضات بزرگ هندت قضات دادگستری اما وقتی که لندن رو چوک ملاقاتا هندوستانیا بود لباس قومی یا احترام خاصی قائل مشرق و مغرب و ربطینا و تی کرتا مخصوصین جامگ و تی مخصوصی شلوار اسپیتین با آن قواره خاصی که آهی دو چند پادی کنن پاچه کنی مگی کم که پرهتره اینگو بالات یایان بی به تناسب ساقا تنگیرانی کنن ادا که کون رجایی همی به ما چو کون روی کنن زاویهی دیگه یه مقداری و بالا رام نمگا به اندازه همه رام زندگی همه اندازی عدل کنن این شلوارا پارچه زیاد مصرف نکنن پیراهن هم ساده این پیراهن کرته ای که آیه دامنا تقریبا به شکل چهار گوشن چهار این طرفان دامنه کن ساده ساده خیاطانی کجا کت گوشن کجا برش گوشن نزانو من خیاطی کارا و اید گوتی هم تو ساده ای پیمین تقریبا این میمولایی تیمی سنگون و آستین هم ساده همی اما انگلستان ها کسی که رفتی بعد پتلوی بعد کتی کوتی گوری کتی یک بلوزی گوری بکتی تایی کرواتی ببستینی یا حیرتی سری بکتی جنتلمن بکتی دس اس جنتلمن اکبر که پانا دیو تی چوک رہا کجا برو دیو ہو چلی تا چوکی ہمو دیو درس وانگی دامی تحصیل دا چوکی گندگا چه ہند رکھتا بیچارا وقت یک ججی مجسریٹی قاضی از قضاد داد گستری ہندے وقت ہمی علومی وانتا اما معلوم بھی کیو تی معلمی بزا معلم خود باختی نبوتا ودا کرو چوک گندگا این همه راه زحمت تحمل تحمل کن برداشت کن چوک ملاقات رو انگیزه پدری عواطف ابوت و پدری وادار کنن که برو چوک دیدار بینی ها اگر آزمان هم آدور همه چینات که شاید 3-4-5-6 ساعت راه بیبی با پرواز هوا پیما لنده مولا بعد از گفت شنید و مدت که گزید تو قرار برای شیبی که وقتی در بکه پند تو بتاران چوک لگی پتا سر سوج کن کش من پی ما تو در بی تفریح کنی یه شهر چاری امراهی تی لباس و اشه تی مرد نکنه همی پاکستانی کرتا و اشی تی و تی مخصوص سادو که شلواره و همه جناکن پی اسپی تو کن کلاهو کن دراجو کن چو توسکین گوجی گدولی تی سره و این ملک لباس شخصیتانی اشی ہیں کہ مارک برے ایک کروات ہیں کتے شلوار ہیں وہ منع ادائی شخصیتی ہے منع ہمکلاسی ہے منع رفیق ہے منع آشنا ہے مزم مزنی استاذہ منی حسنا دانشگاہ ہے ما تو امراہیں شاہ من جست کنا اگر چنانچہ تو تر جست کنا تو اگر بگش ہے کہ اشی منی چوکیں میں ہاتھوں گندگانی و میں اشی کو پتوں منی شخصیت خوردے با عرض معذرت تو مهربانی که اگر تر جستی بو جایی تو گمه امراته او رو مگوش که من اشکی پتون بگو من این من ارباب بودتا همه زمانه و ما من اشی خدمت گذارم من نوکرم اکبر حموده چوک دیما تو فکرم برگردی و تی ججی و قاضی گریه تز مطابقه مرده یو تی ذهنه تصویب کن تو این جمله یا گوشی جی هم ایسے کتابوں کو قابل ضبط سمجھتے ہیں جن کو بچے پڑھ کر باپ سے بھول جاتے ہیں بعد شیخ قانونی ارکنگ بھی مملکت تا آکتابی که فرزند آکتاب وانی تو رنده بر اثر آوانگو دانشا علم و سوادا و خاندن و نوشتن آوتی پتا پراموش بگن بعد قانون آکتابانا جمع آوری بگن تو آن نظر آتش بگن. اگر معلم آتور این ببند این فهمید شاگرد دور، اگر همه معلم دانشگاهی هم دروس انگلیسی و رشته حقوق در دانشگاه و دانشگاه اگر مثل اکبر استاد بی اکبر اله آبادی مشوره گر اکبر اله آبادی جوری بید. و البته خود دانش آموز هم دقتا مزار تاثیری هست. آی زمانی که دانش آموز حس کرد محیط آلوده اند، استاد تمام عیاری آن شرایط نیست که منی دینی و دنیوی مادی و معنوی تربیت بکند، من تمام این خواستان اشباع بکند، سعی بکند زمین اشی کوتی رابطه یا با دانشگاه دانشکده با دبستان دبیرستان آموزشگاه برقرار کند و تی رابطه یا گوتی مسیح ملای هم برقرار بکند و تی رابطه یا گوتی عالم برقرار بکند و تی رابطه یا گوتی محیط علمی و حوزه برقرار بکند. اگر من ای معنویت از بین رود، وقتی اشی از بین رود، ای ملیت از دست رود، ای مذهب از دست رود، ای قومیت که جلوتر ازش هم نابود، و اگر این توجهی ببید این دیما آدیما هر دونا به تناسب حفظ بکند به هر دو کمال نائل بید فائز بید. این اقبال که ما اقبال کنیم ظاهری محیط تأثیر منطقت آی سرا اقبالی که منوچی آی اشعار زینت بخش مجالس علم و دانش هست، آیه تفکر زینت بخش محافل انسانی هست، آمه جمعه و جامعانی منبران سرا آیه اشعار در ردیف اشعار مولانا روم و آنگه بند برچی با اینکه آیه حوزه تا تحصیل نکده سیالکوت تا دبستان مقطع تیکن آخر لاهوریت شروع کن ادا مراحل بالاتر وانید چه دوگا لاهور تا مستشرقین دوز امریکای و انگلیس جاسوس در قالب دانشمند در کمین دن در ممالک آسیایی و مسلمان نشین که مستعدی شاگردان را گچین بکنن شی یک نوعی از تهاجم فرهنگی اشی یعنی هم که آجمه اشاره بود. یایند چه بسا به یک عنوان یک نوع مکتبی جور کنند مدرسه تشکیل دهند افرادی یا برند با امکانات کافی و تمام بوده تحت پوشش قرار دهند، ولی منظور چیه؟ زمینه یابی بکنند، مستعدترین ذهنان را کنجکا ببند، کجایند زودتر دیمه روند تو زودتر مینه مگه ترند برایشی سرمایه ارکنند، افراد مخصوصی برای ایگارا در مناطق بسیج کنند. اقبال گوشی که بودا من بس سر توماس آرنولد انگلیسی استاد دانشمندی در لاهور دانشکده مواجه بودم، من که دید وشتی تی پیمین نابغه تی پیمین صاحب حافظه و ذهین ادا تی معلم کجه که ادا تر درس داد کده بکن، تو باید برو انگلستان، تو برو بستی کامبریج، تو برو باید دانشگاه مونیخ درس بانه. همشه اقبال گوشی که باغبانان امتحان هم کرده اند انگلیس و غرب اروپای باغبانان یه حتی که منش امتحان کو منش درچت آزمایش کو رهده پوتی باغه که من آمی باغه انار ببون انار میوه ببون. اما همی اقبال که آی چون یک نیمگی درس وانی بودا یا نیمگی ادا بود رابطه یا گروهانیت علماء حفظ کند شخصیتی باریت در هوا دانش آموزی زمانه در دانشگاه تحصیل کرد و دی لیسانس و دکترای در فلسفه گرید و رساله ای که و دی لیسانس آخره برای دکترا تایبی نویسیدی سیر فلسفه در ایران این رساله اینا. اما با اینها افتخار کم بشی لندن که هواو میں مجھ سے نہ چوٹی تھی آداب سحر خیزی. لندن چندین درجہ زیر صفر زمستان تا چندین متر برف و یخ بالایت با این همه هوا دانشگاه لندن تا هم منی سحر خیزی نماز تحجد منی قضا نبوشد. و همیشه این که چه لندن ها چه مرکز فرنگ برگردید و من اترا خطاب کن گوشی که آدمیت زار نالید از فرنگ. ای مسلمان تو چی زانه چه فرنگ و چه کار فرنگ گوشی؟ فرنگ کسی فرنگی انگلیس که آدمیت در فریاد و ناله و آهنگ از دست فرنگ. و همه اقبال که بشی دانش آموزتر خطاب کن تو بشی ای که هستی طالب کسب علوم با تو میگویم پیام پیر روم چیکه هر کس با هر کس علاقه بود تا چمایی تعریف که هر که بودی واجه ها نازنی نه چه بارهای بشی که نقطه ها از پیر روم آموختن از فیلسوف بزرگ اسلام حضرت جلال الدین محمد بلخی رومی رحمت الله علیه صاحب مثنوی آئیه طرز تفکر آئی دور نمان تا همیشه آئی طرز فکر زیر مطالعه بود نقطه ها از پیر روم آموختن ذاتش او شعله ها اندوختن پیر رومی مرشد روشن زمیر درس انگلستان وانی درس پانگ سر فلان وانی جمع فلان وانی مهندس فلان وانی فلسفه دان فلان دانشگاه انگلیس وانی اما وشی پیر رومی مرشد روشن زمین کاروان عشق و مستی رانی با اینکه در فرنگ ردو بکن تو رودید مدرک تحصیلی گرید تو به هند برگردی اما اذا خطاب کنگوش ای مسلوار فرنگ من دیستگی احتگون چرا تو آئی آداب و اطوار و پوچ و لباس و نحوه معاشرت چو شدائی گلو که دانی از افرنگ و از کار فرنگ تا بکی در کید زنار فرنگ در این زمینه تفصیلی بحثی دار نو پامشه بشی که ای دانش آموز که دو ترپای کسب علومه و چشمت به علوم دیگران دوخته طولانی که هم طولانی مطالب داری بشی تو تازه سرمگشو حاضر سرگشته جستجوی سرمهی سرمگشو حاضر کنه اما و تیج سیاهی چموان تو غافل نظار این قدر آشنگا ترا وقت سرمه بونی چشم خنایا داتا بی مسنوی سرمه آتی چموان سرمه گیه نا سیاه آن درون اقدارا دیگرانی سرمه گی شو آتا که چمی مانا کشه نو پیام روم که من تره گوشی گوشو یادی که همیشی این که سرمان که علم را بر تن زنی ماری بود گوشی استاد روم گوشتا علم را بر دل زنی یاری بود با امید ایشی که خداوند متعال جل علا شانهو می فرزندان به خصوص و تمام مسلمین عموماً با فرهنگ ناب و اصیل اسلامی آشنا بگند و در پرتب حفظ ارزش های مذهبی بد توفیقش بدن در راه بالا بردن سطح علمی و فرهنگی و در مدارس، در مکاتب، دبستان، رهنمایی، دبیرستان، دانشکده، دانشگاه به علوم متداول و متعارفه کسب و کوشا ببند. خدای تعالی جل شانه در این حال آیانا از تمام انحرافات و از سیادان مکاری که به عناوین مختلف با دامهای رنگین و دانه‌های گوناگون در کمین شکار فرزندان ما مسلمین نشتگند و با نقشه‌های استعماری و ترفندهای شیطانی در صدد هجوم بر فرهنگ اسلامی مایند، در صدد ایشیان که مذهب ما را نابود کنند، دین ما را از بین ببرند، طرز تفکر را شما بگیرند. الله تعالی چه ای سیادان خبیث در سطح دنیا از آمریکا گرفته تا چین هر کجا هستند، تا قطب شمال گرفته تا قطب جنوب، الله تعالی از دست ای سیادانی که در ای بسیط اردی هستند می مسلمانان و مسلمانانی فرزندان که در کنار آیا هستن از آن گزند و محفوظ بکن. و در این حال الله تعالی ما را به فرا گرفتن تمام علوم اسلامی و انسانی موفق بفرمانی تا ما در هیچ زمینه چشم نگر دیگران مبین، دست نگر دیگران مبین، محتاج دیگران مبین. ما بعد در حدی برسیم که براوتی محیط کشور مملکت حفاظت گردینگا چرخینگا در تمام ابعاد ما نیازمند و دستنگر کشورهای مخصوصا استعماری که آیا بدون مکت و عوض هیچ چیزی ادنا چیزی دیگا ما را حاضر نهد، با آیا نیازمند مبین بلکه به خود کفا بیم ان شاء الله. بل ينونا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ تو قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. در پایان همانطوری که بعضی دوستان اطلاع دارند بنایت که مروچگین نماز جمعه به امامت جناب مولانا عبدالحمید امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان در این مسجد برگزار بید که یک دروچی ادا برای یک مجلس مشاورتی در امور حوزه های دینی تشریف آورد با تعدادی از علمای سطح استان، کلیه شهرستان های استان سراوان و خاش و ایران شهر و خود زاهدان، و در یک جای اعلام هم بود شد که مروچگی نماز به خطابه و امامت جناب مولانا برگزار بید، اما به علت شی که مولانا وجود در نماز جمعه زاهدان لازمت و مشکلات دیگر کارها و گرفتاری های دیگری هم هستی، برنامه های از پیش بینی شده و طرح شده مولانا مروچی مسافرت فرمائیں تو و به ما این ماموریت داد که از محضر برادرانی که به اطلاع آیان رسته این مطلب از طرف اواجه عذرخواهی کنه بید که به دلیل آزار و مشکلاتی که اشاره بود اواجه مروچی عازم زاهدان بود و نه توانتی که بمانی تو ما چایی بیانات و خطابه استفاده بکنیم به امیدشی که انشاءالله در آینده ما از وجود حضرت مولانا و سایر علمای منطقه علمای اسلام استفاده بکنیم دعا بکنیم که خداوند متعال وجود علمای و دانشمندان واقعی و متقی و خدمتگزار به جامعه اسلامی و میهن اسلامی مملکت اسلامی الله تعالی جل علا شان و وجودا چه گزند حوادث و حفظ بفرمایید و خداوند متعال جل علا شان و ما را شما را و تمام برادران مسلمان را از گزند حوادث و بلیات و آفات از نیش و زخم دشمنان و ظالمان و ستمکاران و چشم زخم بدبینان الله تعالی در امان بداری و از مکر مکاران و از فریبکاری ایارانی مثل آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام خدا تعالی جل شانه و آنی هم نوای هر کسی که هستن خدا تعالی از آینی گزنده ما را شما را درستانه حفاظت بکن و مشم دین و دنیای امور خداوند متعال روز بروز بیشرفت عنایت بکن تو بارا مختر بکن مشم مراکز مجامع و اجتماعات مذهبی سیاسی دینی و دنیوی خداوند متعال با اخوات و وحدت بیشتر الفت و انسجام بیشتر خداوند متعال حفظ بکن تو گسترش بدن نشه مراکز دینی الله تعالی چه گزند و بلیات محفوظ بداری